www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بھائیو اور بزرگو، اللہ تعالی نے ہمارے ان مدارس و مکاتب کو اپنے دین کی حفاظت کا سبب اور ذریعہ بنا دیا ہے. ان مدارس میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی بنیادی اور ضروری باتیں بتائی اور سکھائی جاتی ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ سب باتیں مدارس و مکاتب میں بچوں کو بتائی اور سکھائی جاتی ہیں. اگر یہ سلسلہ جیسے اب تک جاری رہا آئندہ بھی جاری رہے تو انشاءاللہ یہ دین اپنی اصلی شکل و صورت میں قائم اور باقی رہے. اور اگر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند ہو جائے، نہ کوئی مدرس رہے نہ طالب علم رہے، اور قرآن پاک کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے دنیا سے ناپید ہو جائے، تو پھر دین بھی باقی نہیں رہے. دین کی بقا کے لیے علم دین کی بقا ضروری ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے. بے شک دین کے بہت سے شعبے ہیں اور سب ضروری بھی ہیں، دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا شعبہ ہے، سماجی اور رفاہی خدمات کا شعبہ ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن سب کو سپورٹ ملتی ہے علم دین سے. علم دین مشعل راہ ہے، اس سے آدمی کو رہنمائی ملتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح رخ پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ پتہ چلے گا علم دین سے، قرآن و سنت کے علم سے، صحابہ کے علم سے، اور ان سے جو فقہا نے سمجھا ہے ان کے ذریعے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں میں سے ہمیں اور آپ کو اس مشغلے میں لگایا ہے, اس پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. ابھی آپ ابتدائی دینیات پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, بہت سے حفظ بھی کر رہے ہوں گے, لیکن یہ ابتدا ہے. اب آپ کو آگے بڑھنا ہے اور یہ سمجھ کر کے بڑھنا ہے کہ یہی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ہمارا شمار حفاظ میں بھی ہو اور علماء میں بھی ہو. علماء کا مطلب قرآن پاک کو, احادیث شریفہ کو سمجھ کر عمل کرنے والے. میں ڈگری والے عالم نہیں, بلکہ وہ عالم جو علم و عمل کے جامع ہیں. اگر یہ بات ہمارے اندر آ گئی تو اللہ تعالی کی نظر میں ہمارا یہ مقام ہوگا کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. فرمایا جو آدمی امت میں خیر کی باتیں پھیلاتا ہے, سکھلاتا ہے, اس کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں, ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور دیگر مخلوقات خیر کی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے, یہ اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہے. معلم الناس الخیر. تو ہماری یہ خواہش رہنی چاہیے کہ ہمارا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہو جائے, اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. بس اس کے لیے آپ کو عزم کرنا پڑے گا اور ساتھ میں محنت بھی کرنی پڑے گی. وقت پر پڑھنا ہے, چھٹی ہو جائے تو وقت پر کھیلنا ہے. مدرسے والے اس سے منع نہیں کرتے کہ بھائی کوئی بچہ نہ کھیلے, بالکل صوفی بنا رہے, بالکل ہلے جلے نہیں. ایسا نہیں ہے, وقت پر پڑھیں, صحیح پڑھیں, سبق سنائے, یاد کرے, اور جب چھٹی کا وقت ہو, عصر بعد یا اور کوئی, یا جمعہ کا دن, اس میں کھیلو کود کیا بات. تو عزم بھی ضروری ہے اور محنت بھی کیا ہے, ضروری. ایسا علم جن لوگوں کے پاس آئے گا تو یہ, اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے وہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. آگے بڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے, برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ نعمت اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور محنت سے پڑھیں. بتاؤ کون کون پڑھے گا محنت سے؟ یہ تو سبھی نے ہاتھ اٹھا دی ہے, کوئی کچا نہیں سناتا اس میں سے. لیکن آئندہ ارادہ کر رہے ہیں شاید پکا سنانے کے. کیوں بھائی؟ اور اچھے عالم بنیں گے. علی ناظرہ خاں پڑھ کے نہیں, بلکہ آگے پڑھیں گے, سمجھیں گے, پھر جو پڑھ لیں گے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. بس پکا ارادہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اسی مشغلے میں مرتے دم تک لگائے رکھے. اس مدرسے کو بھی اللہ تعالی بہت زیادہ خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے کہ ایک کفرستان میں توحید و سنت کا چراغ جلا ہوا ہے اور آب و تاب کے ساتھ جلا ہوا ہے. جن حضرات نے بھی اس ادارے کے قیام میں، ترقی دینے میں، چلانے میں تعاون فرمایا یا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بے حد جزا خیر عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے اس ادارے کو محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى